wrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 marca, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Zajętych jest prawie 60% łóżek przeznaczonych dla pacjentów covidowych, informuje minister zdrowia. Odznaczenia państwowe zasłużonym przyznał prezydent w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Akcja kruszenia lodu na Wiśle na Mazowszu zakończona. Lodołamacze poradziły sobie z krą. W ciągu tygodnia o prawie 2000 z 13 do 15 tysięcy wzrosła liczba łóżek zajętych przez chorych na COVID-19, informuje minister zdrowia Adam Niedzielski. Zaznaczył, że cała infrastruktura przeznaczona do leczenia zakażonych koronawirusem to 26 tysięcy łóżek, więc jest jeszcze bufor bezpieczeństwa. Zajętych jest średnio 57% łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-em, ale sytuacja jest różna w poszczególnych województwach. Największy poziom zajętości łóżek mamy w tej chwili w województwie podkarpackim, bo on osiąga blisko 70%. W dalszej kolejności jest województwo mazowieckie 69%, następnie kujawsko-pomorskie i pomorskie i również dolnośląskie. Tutaj mówimy o wartościach rzędu 60 kilka procent. Na drugim biegunie mamy województwo zachodniopomorskie, gdzie ten wskaźnik obłożenia łóżek wynosi 45%. Ostatniej doby potwierdzono w Polsce niemal 4800 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 24 osoby. Wykonano prawie 27 tysięcy testów. Musimy pamiętać o żołnierzach niezłomnych. To ważne dla współczesnych pokoleń i dla potomnych, mówił prezydent Andrzej Duda, wręczając odznaczenia państwowe weteranom i osobom pielęgnującym pamięć o podziemiu antykomunistycznym. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która obserwowała uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Agnieszko, powiedz, kogo uhonorował prezydent? Odznaczenia państwowe z rąk prezydenta odebrało w sumie 10 osób, a wśród odznaczonych znalazł się m.in. Witalis Skorupka, pseudonim Orzeł. Uczestnik kampanii wrześniowej. Władze komunistyczne skazały go na karę śmierci i uniknął tego wyroku tylko dlatego, że bezpieka odkryła, iż w czasie wojny zabił dwóch wysoko postawionych gestapowców. Krzyż oficerski Orderu Odrodzenia Polski dostała także Alina Czerniakowska. To reżyserka filmów dokumentalnych o żołnierzach niezłomnych. Pielęgnowanie pamięci o podziemiu antykomunistycznym to nasz obowiązek, powiedział po wręczeniu odznaczeń Andrzej Duda. Trzeba głośno o tym mówić właśnie po to, by oddać im honor i oddać im cześć. Mówić, świętować, bo przez lata nie wolno było, bo przez lata nikt tym ludziom honoru nie oddał, bo przez lata zakopywano tą prawdę i ich samych pod tym przysłowiowym chodnikiem, po to, by zapomniano. Tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych mają szczególny charakter, bo mija bowiem 70 lat od wykonania wyroku na działaczach czwartego zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Zakończyła się akcja kruszenia lodu na Wiśle na Mazowszu. Poziom wody obniża się, lodołamacze poradziły sobie z krą. Saperzy byli w gotowości, ale nie musieli interweniować, mówi wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Pozostaje się tylko cieszyć z tego, że tych kilka ton trotylu, które mieliśmy przygotowane do użycia, nie musieliśmy w tym roku używać, ale to będzie wielkie doświadczenie dla żołnierzy na kolejne tego typu akcje. Zagrożenie powodziowe minęło, ale żołnierze pozostają jeszcze w akcji, dodaje wiceminister. Wciąż zaangażowanych jest te działania na terenie Płocka i powiatu płockiego 44 żołnierzy z 2 Pułku Saperów, również 14 żołnierzy z 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, którzy na śmigłowcach Mi-2 będą prowadzić monitoring przez najbliższe dni. W związku z obniżeniem się poziomu wody na Wiśle w Płocku i powiecie został już odwołany alarm przeciwpowodziowy. Polskie Radio świętuje 211 urodziny Fryderyka Chopina i jubileusz 84-lecia Radiowej Dwójki. Z tej okazji zaplanowano wyjątkowe koncerty. Jak co roku w południe na antenie Dwójki wybrzmiał recital utworów Fryderyka Chopina prosto z Żelazowej Woli, tym razem w wykonaniu Aleksandry Świgut.

swear she's destined for the screen. Closest thing to Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh, lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat, cause you're gonna sing the words wrong. Oh, lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. Podśpiewywali państwo? Tak delikatnie? To była idealna okazja. Mazurki i polonezy powinny dzisiaj i jednak rozbrzmiewać w stacjach radiowych. Powód to urodziny mistrza i choć często mylony jest przez dzieci i nie tylko przez dzieci z Mikołajem Kopernikiem i na odwrót, to Fryderyk Chopin, można przyznać, że w świecie muzyki także dokonał rewolucji. Dzień dobry państwu, Karol Gnat, kłaniam się bardzo nisko. Zapraszam do Trójki wspólnie z Markiem Zalewskim i Elżbietą Malinowską. Dzisiaj tak okazjonalnie, ale nie zmienia to faktu, wręcz napełnia serce radością, że mogę państwu towarzyszyć do 18 w tych popołudniowych obowiązkach. 1 marca dzisiaj, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, nazywanych niezłomnymi. W całym kraju trwają uroczystości, a my dzisiaj zanurzymy się nieco w karty historii. Będziemy również na przyjęciu urodzinowym radiowej Dwójki, która świętuje, co słyszeli państwo w serwisie, 84. wiosnę. Odwiedzimy także Berlin, a to za sprawą festiwalu filmowego. Czy mają państwo przy sobie drobne? Tego typu pytania już coraz rzadziej padają, nawet na naszych sprawdzonych bazarach i bazarkach w dobie transakcji internetowych, no i wszelakich form płatności. Sprawdzimy miejsca, w których jeszcze można płacić gotówką. Chyba że państwo znają takie miejsca, to z wielką przyjemnością odbierzemy telefon 2 2 7 3. Zaczniemy jednak od aktualnej sytuacji pandemicznej, bo COVID mimo naszych chyba wszystkich najszczerszych chęci nie zamierza ustąpić. kwadranse po 15. I jeśli wejdą Państwo dzisiaj na stronę Polskiego Radia, polskieradio.pl, to ona dzisiaj cała na zielono, a to za sprawą dwójki. Pani dyrektor Małgorzata Małaszko będzie także dzisiaj naszym gościem. Porozmawiamy o fenomenie dwójki. Tak, tak, bo on istnieje. A kto z Państwa ma ochotę dzisiaj zdmuchnąć zielone świeczki? Bo jakby inaczej, to gorąco zapraszam na stronę Polskiego Radia. To teraz proszę Państwa o tym, co się dzieje w sprawie pandemii w naszym kraju. Resort Zdrowia publikuje dane epidemiczne z ostatniej doby. W Polsce zakażenie koronawirusem potwierdzono u nieco ponad 4700 osób. W szpitalach przybywa chorych w ciężkim stanie, a służby medyczne apelują przede wszystkim o to, by chorzy na COVID-19 nie leczyli się absolutnie sami w domu. Szczegóły z Łodzi Dorota Matyjasik. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił w ubiegłym tygodniu, że trzecia fala epidemii się rozkręca. To już widać w liczbach. Każdego dnia rośnie liczba hospitalizowanych pacjentów i chorych podłączonych do respiratorów. Wiceminister Waldemar Kraska. Także rośnie liczba pacjentów w szpitalach. W tej chwili to jest prawie już 15 tysięcy zajętych łóżek. Także przybywa respiratorów zajętych, to jest 1509. Czyli widzimy, że ci pacjenci także trafiają do polskich szpitali. Pacjentów w ciężkim stanie przybywa jeszcze z jednego powodu. Pacjenci zgłaszają się za późno. Zgłaszają się późno, ponieważ prowadzą terapię na własną rękę w domu. Dlatego rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz apeluje do chorych na COVID-19, by nie leczyli się sami w domu. Pacjenci sami sobie aplikowali tlen przez dość długi czas i docierali do szpitala tak naprawdę 24 godziny przed tą ostateczną możliwością ich uratowania. To był ostatni dzwonek, więc ci pacjenci, którzy trafiają po samodzielnej kuracji tlenowej, to są pacjenci, którzy bardzo często od razu trafiają pod respirator. Przypominamy apel profesor Anny Piekarskiej, kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego. Bardzo proszę nie używać koncentratorów tlenu w domu. Tlen, owszem, tak, po chorobie, jeżeli dalej jest niewydolność oddechowa. Tlen, jeżeli jest potrzebny w ostrej fazie zachorowania, w ostrym COVID-zie, to znaczy, że są potrzebne również inne leki w warunkach szpitalnych. Zachęcam więc i zalecam wejście do domowej opieki medycznej, do monitorowania stanu natlenienia swojego organizmu pulsoksymetrem. Nie leczmy się sami. Ludzie siedzą w domu, tak mówiąc kolokwialnie, chorzy, używając tlenu i przechorowują w domu ten okres najważniejszy, kluczowy, kiedy my im możemy pomóc. I trafiają w stanie bardzo ciężkim. Od soboty wszystkich obowiązują maseczki. Przyłbice czy szaliki można stosować tylko jako ochrona dodatkowa. Na ulicach Łodzi widać jednak, że nie wszyscy stosują się do tych zaleceń. Nie obawiam się. Akurat mnie to nie interesuje. Ja mam maseczkę, tylko zakładam, jednak wchodzę do sklepu albo do tramwaju. Bo po prostu na pewno coś jest, jak to mówią, ale ja w to nie wierzę. Ja bym się albo w sklepie, albo w tramwaju, albo w autobusie właśnie zaraził tym koronawirusem, nie? No. Do tej pory przeciwko COVID-19 zaszczepiło się w Polsce 3 300 000 osób. I to jest bardzo dobra informacja. Proszę Państwa, musimy swoją uwagę skupiać na rzeczach pozytywnych. Nie może nas paraliżować coś, czego nie widać. Oczywiście to jest bardzo poważna sprawa i nie ulega wątpliwości koronawirus, ale myślenie pozytywne to jest klucz do normalnego funkcjonowania. Przybywa osób, które przyjęły szczepionkę i tym się kierujmy. Tą myślą niech będzie prowadzone nasze serce.

odlot, ich tajfuns. Na antenie Trójki 26 minut po godzinie 15. Są takie kraje, gdzie tajfuny wyczekiwane są z niecierpliwością. Susza na Tajwanie zakłóca pracę fabryk wytwarzających układy scalone. Ich producenci muszą zamawiać wodę w beczkowozach. Co ciekawe, ubiegły rok dla Tajwanu był wyjątkowy, bo wyspy nie nawiedził ani jeden tajfun. W XX wieku było ich 4 lub 5 rocznie. W ostatniej dekadzie liczba ta spadła o połowę. My tu gadu o Tajwanie, a sprawdźmy, czego możemy się spodziewać dzisiaj nad Wisłą. Deszczu raczej nigdzie dzisiaj, proszę Państwa, nie będzie. Pochmurno prawie w całym kraju, oprócz Pomorza i zachodnich krańców Polski. Temperatura od 2 stopni w Suwałkach, około 3-4 w centrum, po prawie 6 stopni na południu. Ciśnienie około 1034 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Karol Gnat. We'll be right back. całym kraju trwają obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Nasz reporter wybrał się rano do dawnych cel bezpieki, w których przetrzymywani byli niezłomni. Józefowi Niewiarowskiemu towarzyszył przewodnik. Znajdujemy się na terenie ekspozycji Muzeum Cele Bezpieki, które to muzeum jest filią Muzeum Powstania Warszawskiego. Jesteśmy na terenie aresztu wewnętrznego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Po celach oprowadza Andrzej Komuda z Muzeum Powstania Warszawskiego. W tym areszcie przetrzymywano wszystkich tych ludzi, których władza ludowa, która się tworzyła w tamtym czasie, uznała za niebezpieczną dla siebie. Czyli mówiąc inaczej, żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego. Także wszystkich tych, którzy myśleli patriotycznie. Więźniowie cel bezpieki byli torturowani do momentu, aż nie przyznają się do zarzuconych im win. W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej sąd postanowił skazać go na karę śmierci oraz przepadek całego mienia. Zejdziemy troszeczkę niżej do bardzo specjalnego pomieszczenia. Jesteśmy w mokrej celi, chociaż powinno się to pomieszczenie określić inaczej. Mokry karcer. Przyprowadzają człowieka, tu są oczywiście głębokie ciemności, on jest często nagi, każą mu tutaj wejść, wchodzi woda, sięga poza kostki. Zostaje sam. On się nie położy, bo nie ma jak, może się oprzeć o ścianę, która jest cała mokra. Stoi kilkanaście godzin, przesłuchanie, wraca, kilkanaście godzin, przesłuchanie, wraca, dotąd, dopóki nie będzie skłonny zeznawać. Miałeś wyjechać z Polski. To byłoby tchórzostwo. Ojca, honor jest ważniejszy niż my. Ściany cel pokrywają wydrapane rysunki, kalendarze i napisy, a obok nich przedmioty pozostawione przez więźniów. Portrety, albo portrety czyjeś, prawda, bardzo dobrze zachowane. Tutaj udało się je odsłonić. Tutaj mamy szachy wykonane z chleba przez któregoś z więźniów. I mamy na przykład medalion wykonany przez kobietę, która była przetrzymywana. Ten areszt funkcjonował do grudnia 1954 roku i tak naprawdę nie wiemy, co dalej się tutaj mogło dziać. Wystawa Cele Bezpieki znajduje się w podziemiach Ministerstwa Sprawiedliwości. Można ją zwiedzać codziennie, także w poniedziałki. Warto dodać, że w poniedziałek wstęp jest bezpłatny. Więcej informacji na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego. Szukacie, a świtu topi sens w gęstej mgle. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. A gdy mówię ci, że miłość to taniec złudzeń na szkle, nie musisz tego poważnie brać, ale nie płacz, nie. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Nie trzeba, nie, nie, nie. Przydarzy się jakaś myśl gorzka, co pójdzie w złe. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Jestem przy tobie, tym bardziej gdy myślę, że jestem sam, a miłość powie, że cała ty. To wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam. To wszystko, co mam.

kartą. Jest wygodniej, jest szybciej. Łatwiej jest wyciągnąć na przykład telefon i zapłacić, niż wymować się z tymi wszystkimi zakupami, no i tarawanić. Po pierwsze są wygodniejsze niż płatności gotówkowe, a po drugie są bezpieczniejsze. Mieczysław Groszek, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa. Wygoda polega na tym, że powinniśmy z sobą w zasadzie mieć tylko smartfon, do którego możemy wczytać kartę i nie myślimy tutaj o tym, gdzie jest najbliższy bankomat. Gotówką staram się nie płacić. Dlaczego? No, dla bezpieczeństwa. Lepiej sobą gotówki nie nosić. A cóż jest niebezpiecznego w płaceniu gotówką? No, oprócz tego, że z reguły pieniądze można zgubić, można własne stracić. Mhm. No to jeszcze dodatkowo płacę kartą, mam dodatkowe zabezpieczenie. Bezpieczeństwo polega na tym, że mamy opanowane zasady korzystania z instrumentów bezgotówkowych, czyli o zasadę poufności i dyskrecji. Ważne jest również bezpieczeństwo higieniczne. Płatności bezgotówkowe lepiej wpływają na gospodarkę. Instrumenty bezgotówkowe wymagają trzymania pieniędzy banku na swoim koncie. To oznacza, że ten pieniądz jest bez przerwy w obrocie. Gotówki już nie używam od bardzo dawna. Płaciło się kamyczkami, koralikami się płaciło za dawnych czasów, prawda? Koniem się kiedyś płaciło. Mamy pieniążki. Przechodzimy na kartę. Nowe sposoby dokonywania płatności pojawiają się błyskawicznie. Ja widzę jakby dwie formy przyszłościowe. Pierwsza to jest większy zakres używania biometrii, czyli płatności na oko na przykład. Identyfikacja płatnika odbywa się po prostu przez odczyt soczewki. Drugą taką formą, też bardzo atrakcyjną, a czasami nawet lekko ekscytującą, to są tak zwane płatności w tle, kiedy wykorzystując różne formy tam Wi-Fi, Bluetooth, inne nośniki bezprzewodowe, można tak zaprogramować swój instrument płatniczy, że on najpierw odczytuje ceny wyrobów, towarów, które wkładamy do koszyka, a potem wychodząc kasuje nas. Czy możliwe jest całkowite wyeliminowanie obrotu gotówkowego? Niektóre kraje spróbowały, albo się z tego wycofały, albo zatrzymały ten proces. To jest przede wszystkim niecelowe. Zabiera wolność wyboru formy płacenia. Jak mamy pieniądze z drugiej strony na dłoni, to my możemy decydować. A przy płatności takiej internetowej, proszę Państwa, często gubią nas subskrypcje. Lubimy coś się zasubskrybować, często z płatnością, i później jakoś tak pieniądze nam uciekają i uciekają. Warto dodać też słowo o internecie rzeczy. Niedługo takie przedmioty, jak na przykład lodówki, będą stale monitorowały to, czego nam brakuje, a gdy wchodzić będziemy do sklepu, szybko nasze telefony poinformują, co powinniśmy kupić. Nam będzie się wydawać, że tego potrzebujemy, a już dawno w sklepie będą wiedzieli, co nam sprzedać. Warto nad tym się chwilę zastanowić. 11 minut niespełna pozostało nam do 16. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa, zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Przepłakane może łez, ale teraz dobrze jest. Raz na zachód, raz na wschód. Historia nadal trwa i zatacza swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest tej historii spory kęs, co wyrywa teraz się i serce w górę. Przepłakane absolutnie, absolutnie będę z tobą. poddawaj nigdy się, bo na końcu czeka cię. Raz na zachód, raz na wschód, absolutnie, absolutnie będę z tobą aż po gród. Absolutnie, absolutnie doprowadzasz mnie do łez. Absolutnie, absolutnie, ale tak mi dobrze Były prezydent Francji w tarapatach. Co się dzieje z Nicolasem Sarkozym? Tego dowiedzą się Państwo już za chwilę z serwisu Trójki. W nim także rozmowy o szczepionkach. Coraz więcej krajów decyduje się na tę opracowaną przez chińskich naukowców. Tym preparatem, dodajmy, zaszczepił się premier Węgier Viktor Orban. Tajlandia również wprowadziła chiński preparat do powszechnego systemu szczepień. We'll be right back.